biće ovo, svi to kažu, teška godina, a ništa novo u najavi. Još par je kriza, poneki rat zbog ko zna kog. Nestali su dobri ljudi, uzeo ih Bog, a naša djeca uče kako da prežive u ovom svijetu surovom. A sve bi bilo mnogo lakše da si sa mnom ti, pa da mogu bar sa nekim sve podijeliti. 011, Beograd sad te krije. Ja te tražim, a milioni ovdje žive. Kao ludak, ja za jezik se ugrizem. Kad poželim, da ti ime opet prisnem. Biće ovo, svi to kažu, teška godina, ma ništa novo u najavi. Još par je kriza, poneki rat zbog ko zna kog. Nestali su dobri ljudi, uzeo ih Bog, a naša deca uče kako da prežive u ovom svetu surovom. A sve bi bilo mnogo lakše da si sa mnom ti, a da mogu bar sa nekim sve podeliti. 011, Beograd sad te krije. Ja te tražim, a milioni ovdje žive. I kao luda, ja za jezik se ugrizem. Kad poželim, da ti ime opet vrisne. Oni ovdje žive.